مواقیت جمع د میقات وا امراد د میقات نا غ وقت د چې الله مکرر کړي د پاره دادا د عبادت ذکر الله ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مس په مؤمنانو په وخ وخ فرش شوه ندی کې د اوقات الصلاه ذکر در تکای الفصل الاول فصل اول عن عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی وقت الظهر وقد مزدماس وخندا کله اذا زالت الشمس کله چنور زائل شي زوال شي الله یقیم الصلاة لدلوک الشمس او دا ګور اول وخت ای اول وخت چې زوال شو بشورو شو وکانا ذل الرجل کتوله او چی شي سورې د سړی د دوګدوال یمرا سیوا د اغفه او زوال نګور زوال کی او سور ایدابت بارکه نگورد ده ماسپخین ابتدا د زوال نلا او انتہای دادا چه ده فیوز زوال نه علاوه ده هر شی سور یو مثل تو رسیگی دی یو مثل نپس ده ماسپخین وقت ده جمهور و پنیس ختم شو پس علی تسوچ کوئی تفسیر ذکر کو رسو ما لم يحضر العصر ترسو چلا د مازیګر وقت حاضر شوه نه دی او وقت د مازیګر دی ما لم تصفر الشمس چنور زړ شوه نی او دینه ګوره هغه غوره وخت مراد ده نور زیړ نه بس غوره وخت ته اګه نور زیړ شو نو موږ بیا هم جهز دي خدا وخت مکروه ده څه پوښوي په خبره باندې او وقت د موږ د مغرب ما لم یغب و وقت الصلاه المغرب او وقت د موږ د ما خامس ما لم یغب الشفق ترسو چې شفق غیب شوی نوی اشفق بارا کی تفصیل کو چې شفق ستا وی و وقت صلاة العشاء او وقت دموز دماز خوتن الى نصف اللیل الاوسط دنیمش پی درمیان پوری دے یعنی الى نصف الليل او دا محمول دی په وخت اختیار غره باندې او جواز خود ماسخوتن د سبا را خطو پوره دی او وقت د سبا من طلوع الفجر درا خطو د سبانا ما لم تطلع الشمس ترسو جنور نی ختله فیرات ولات الشمس وکره جنور روف زی فام سکن سولا نوبن شد مزنا فنا تترو بین قرن شیطان دارا خیجی پمند دوخ کورونو د شیطان کی اد قرنن نه مراد غدو طرفونه د سر دی بین قرن شیطان ای ناحیت راسیه رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله د دې تا باب ته مواقیت وای دا اهمه ضروری خبره ده. ځکه به وخت مسکیږي نه ادي لپاره وخت مستحبه پکار دی. اتاسو لرستو امامت د جبرئیل علیه السلام را روان دی. ګوره د زوال نفس د ماسپخین وقت شروع شو خو ګوره د دې مثال او مثلین نه با سایا اصلي چې هغه ته فیو زوال وې دابت بار کې اگر سوگ داسی وی چیر غیر مقلدین اهل الحدیث فیوز زوال نمی دا خبر درست نه نا دی بارا کسی حدیث را غیر دا غیب منی دی کتابونه د دی خبر دا منونو ندک لی زنی وگر اعتراض سره کئی خو موترس پا دی اعتراض که بجانب حق نی نا غیر فیوز زوال منی دی کم اهل قلم خلق چیده ګوره د ماسپخین د وخت اول باره کیسه ده دغه اتفاق د اختلاف نه ده چې بس زوال شنو د مستیم د اتفاقی خبره ده د دې د انتهایی وخت باره کې اختلاف ده. ادا وجه ورستو ذکر کو چې داولې د ماسپخین نه ابتدا وکړه دی ته اول صلات وای ناو جرستو ذکر کو د زوال نا فورن د ماسپخین مس شروع شو پدی کی اتفاق ده البته په انتها د وقت د ماسپخین کې او په ابتدا د وقت د مازیګر کې اختلاف ده. امام شافعی او امام مالک او جمهور په نسبانی په مثل اول باندې د ماسپخین وخت ختم شو ولا غنان نه ټول ووري انن بنور سره مثل اول مګوري د مثل کلم موږ د مثل اول نه پس کو د مثل اول نو خپل صورت تیر شوه موږ د ماسپخین مسکو د مثل اول سره د ماسپخین وخت د جمهور په نس ختم شو دا قول په احنافو کې د صاحبینم دی او د مازیګر وخت شروع شو جمهور یې سمې وي د فیو زوال نه علاوه د ماسپخین وخت هوته او د مازیګر شروع شو دا د جمهور او د صاحب د جمهور کې صاحبین امر الله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مختلف روایات دي یو د جمهور مطابق دي ادا صاحبینو غره کړي یو روایت دا دی چې مثلینو پوری د ماسپخین وخت د دینه پس مازیګر شروع کیږي او دی شارحینو دا سی ویلي چه امام ابو حنیفه رحم الله په اخر کې د صاحبینو قول ته رجوع کړي څه ته رجوع کړي شیخ الحدیث مولانا سلیم الله خان رحمه الله فرمای په شرح د مشکات کې وی امام اعظم کا رجوع الی قول الصاحبین بھی نقل کیا ہے. امام صاحب ہم نشا قول تو رجوع کرے نو پکی اڑو اختلاف پاتے نشو پکی سنشو دی قول تا علماء ترجیح ورکڑے ائمه ثلاثه او صاحبین جمهور وای چې د ماسپخین د وخت انتها په مثل اول شوا د امام سی بیا قولم داده او غی رجوم دی تکړي نو د مثل اول نه پس دی په لوګری که د ماسپخین مسو کوي دا به ادا نشمیر کیږي بلکې قضا بشمیر کیږي سبکیږي ځکه وخت تیر دی نو وخت چې تیر شي موزه دانی بلکې قضای امام صاحب دی طرف تا رجوع کړي علامه محمد تقی عثمانی په درس ترمذی کې وایي ورده الفاظ داسې دي وای د مثلین پر ظهر کا وقت ختم ہونے کی سلسلے میں عموما احناف کی طرف سے بھی تین دلیلیں پیش کی جاتی ہیں لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی حدیث بھی اوقات کی تحدید پر صریح نہیں اس کے برخلاف حدیث جبریل میں صراحتاً پہلے دن عصر کی نماز مثل اول پر پڑھنے کا ذکر موجود ہے اس لئے یہ حدیث جبریل کا مقابلہ نہیں کر سکتی دائی موید انصاف خبر سرا مثل اول سرا دا ماسبخین وقت ختم دے او دا اللہ حبیب دا مثل اول نپس دا مازیگر بس کرے اسی بنا پر بعض حنفیہ نے مثل اول والی روایت کو لیا ہے او پدی بانے اکثرو فتوم ورکڑے دا سی ورکڑے دا اکثرو علماء فتو پدی دا دا خود ماسپخین د وقت بارا کې دغه وګور دي کې لګ احتیاط پکار دینن نتا صفه او زوال وګوري پکار دار چې مثل اول نه مخکې سوي خاص کردا اوس وخت خدا سره چې دي کې ډیر زوال زر کیږي اوس تقریبا ته دوله سونه مخکې وګورن ټیم وګور چې زوال سو وخت دا غړای خای ها نته ټیم وګور چې ټیم باندې زوال په کوم دوله سپېس وګوري دورام ټیم باندې وی پاو کم پیو ګورو تاول غړی کې ګور چې زوال څه وخت کیږي بعید زوال وخت کې فی زوال دغه کا بیا وګورا چې مثلی اول څه وخت پوره کیږي چې داغه نه مخکې موږ د ماسپخین مش کړی دیو جن پرون موږ د یوې نیمې نه یو کو خدای ما پرون چې بدیم سوچ به دولس بجې زوال کیږي نو یو ګنټه ولې رستو کو دتن نو ګورا ا دای تاسو مر سره وګورئ ټول او د جمعې بلېټ جمعې دا مخکې کول غواړي د جمعې دا برابرول غواړي چې دا اصل کې نه دی ګوري کنه چې مثلی اول څه پوری دغه کی تا نور به ان شاء الله تفصیل دی حدیث کې بیا کو دې پورې مسله را ورسېده ان شاء الله.